vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim günaydınlar herkese. Bugün itibariyle yine saatlerimiz 10.02'yi göstermekte. Sizler C vitaminindesiniz. Bugün Feryal Üney'den dinleyerek başladık programa. İp attım ucu kaldı dedi. Ben sevdim eller aldı dedi. Feryal Üney'in ardından yine güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz ama önce hava durumunu aktaralım dilerseniz. Sonra da gündemden başlıklar var zaten. Bugün biraz gri ve kapalı bir havaya kalktık, uyandık. İş yerlerimize böyle ulaştık. Yağış yok ama hava sıcaklığı da çok düşmüş değil. 16 derece olacak bugün. Fakat bulutlu hava, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra hava sıcaklığının düşmesi bekleniyormuş. Meteoroloji böyle tahminde bulunmuş sevgili dinleyenler. Evet. Evet, bunun dışında akşama doğru sanıyorum yağış da var. Bu da dipnot olsun bizden size. Bunun dışında ülkemizin doğusundaki yağışlar devam ediyor. Bugün de öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, yine İç Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yine yağmur ve özellikle sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli, zamanla İç Anadolu'da batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Evet, bugün böyle biraz ağır aksak şarkılardan oluşan bir listemiz var. Belki de havaya mı uyduk nedir? Model söylüyor efendim, Yalnızlık Senfonisi. Sonra bakalım siyaset gündeminde ne var ne yok. Yalnızlığım, yollarım o, pusu kurmuş beklemesi, acılar. Yalnızlık Senfonisi dedi. Model'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Daha doğrusu başlayalım gündemde yer alan haberlerle. Bunlardan ilki tartışmalara neden olan İmralı tutanaklarını yayınlayan gazeteci Namık Durukan. Günler sonra sessizliğini bozmuş sevgili dinleyenler. Tutanakları çaycı ya da fotokopiciden almadığını belirtiyor Durukan. Toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben görevimi yaptım diyor. Evet, Metin Göktepe gazetecilik ödülleri dün sahiplerini buldu 16. kez. Metin Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi. Jüri basın özgürlüğü ödülüne İmralı zabıtları haberiyle Milliyet Gazetesi muhabiri Namık Durukan layık görüldü. Durukan ödülünü Fadime Göktepe'den aldı. 30 yıllık gazetecilik mesleğinin büyük bir bölümünü Güneydoğu'da da geçirdiğini vurgulayan Durukan, yanı başımızda gazeteci arkadaşlarımız öldü diye konuştu. Tutanaklarla ilgili tartışmalar yaşandığını hatırlatan Durukan, ben bugüne kadar İmralı tutanaklarıyla ilgili hiç konuşmadım. Herkes konuştu, ben sustum dedi. Tutanakları çaycı ya da fotokopiciden almadığını belirten Namık Durukan şöyle konuştu. Gazeteciler belge olduğu zaman çaycıdan da fotokopiciden de alabilir. Ancak şunu net söyleyebilirim ki ben ne çaycıdan ne de fotokopiciden aldım. Bunların hepsini geyik muhabbetleri olarak değerlendiriyorum. Böyle bir şey yok. Barış ortamını bozan, sabote eden bir muhabir olarak anıldım. Buradan şunu belirtmeliyim ki bizzat bu şiddetin içinde yaşayan, bundan birinci derecede rahatsızlık duyan insanlardan biriyim. Ben şuna inanıyorum. Her şeyden önce şeffaf bir dönem yaşanıyorsa, İmralı tutanakları da dahil, toplumun her kesimin her konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben de görevimi yaptığıma inanıyorum. Törene Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, TGC Başkan Vekili Turgay Olcayto ve Yönetim Kurulu üyesi Recep Yaşar, gazeteci Nail Güreli, Evrensel Gazetesi yazarı Nazım Alkman, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek de katıldılar. Ödül töreninin ardından Metin Göktepe için doğum günü pastası kesildi. Evet sevgili dinleyenler, böylece ödüller sahibini dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen törende buldu. İşte bu Milliyet Gazetesi muhabiri Namık Durukan'a da jüri basın özgürlüğü ödülüne İmralı zabıtları haberiyle Fadime Göktepe tarafından ödülü teslim edildi. Tekrar müzik diyoruz ve Leman Sam'ın albümünden dinliyoruz Gül Güzeli. Radyo Hava. Elini son defa yanağıma koy. İstemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz. İsmini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri. Bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü zamanı kaybetti. Uğruna döktüğüm gözyaşları için yağmurdan özür dilerim dilerim. Kuruttum kızıl gülleri alıp senin için senden geçerim geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri. Bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi güzeliydi dinlediğimiz eser sevgili dinleyenler Leman Sam'dan. Şimdi devam ediyoruz tekrar gündemle. Çözüm komisyonu eski PKK'ları dinleyecek diyor haber siteleri bugün. Mecliste CHP ve MHP'nin sert muhalefetine rağmen kurulan çözüm sürecini değerlendirme komisyonu hem şehit yakınlarını hem de eski PKK'lıları dinleyecek. Mecliste çözüm sürecini değerlendirme komisyonu CHP ve MHP'nin sert muhalefetine rağmen kuruldu. Şimdi gözler komisyonun yapacağı çalışmalarda. Komisyon eski PKK'lılarla ailelerini dinleyecek. İşkence iddiaları, köy yakma ve boşaltmalar, PKK'nın halk üzerinde kurduğu baskı da ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Komisyon bölgedeki sivil toplum örgütleri ve şehit yakınlarını da ziyaret edecek. Çözüm komisyonu PKK'nın 1993 ve 1998'deki geri çekilmeleri sırasında yaşananları da tanıklarıyla değerlendirecek. Bu konuda istihbaratçılar ve emekli askerlerin yanı sıra bölgeden tanıkların da dinlenmesi söz konusu. Komisyon, Kürt sorununun çözümüyle ilişkilendirilen Turgut Özal'a suikast iddiaları da araştırılacak. Ayrıca İngiltere ve İspanya gibi ülkelerdeki deneyimler de incelenecek. AK Parti'nin 10 üyesinin olacağı komisyonda CHP'ye 4, MHP'ye 3 üyelik düşüyor. Ancak bu iki parti komisyona üye vermeyecek. Dolayısıyla BDP'nin vereceği bir üyeyle birlikte komisyonda 11 üye görev yapacak sevgili dinleyenler. Evet, çözüm komisyonu eski PKK'lıları dinleyecek diyor. Haber sitelerinde yer almış bu haberde yine bugün. Tekrar müzik diyoruz. Bülent Ortaçgil ile devam ediyoruz yolumuza. Denize doğru. Çözdüm, her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya denize doğru. Denize doğru. Düşlerimde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular. Denize doğru. Denize doğru. Kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Dertleri ağır, bütün kapılar çalınır. Ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler, burada bulamamışlar. Denize doğru. Denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil. Suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım. Kalanları da almadım. Denize doğru. Denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim denize doğru. Denize doğru. Denize doğru. Bülent Ortaçgil'den dinledik, denize doğru dedi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemden haberlerle. Akdoğan Öcalan PKK'nın mitolojik figürü diyor. Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan, PKK'lıların Türkiye'den kısa vadede çekilmesi gerektiğini söyledi. Abdullah Öcalan için PKK'nın mitolojik figürü ifadesini kullanan Akdoğan, çekilme sürecinde Kandil'den Öcalan'a karşı çatlak bir ses çıkacağını düşünmüyorum dedi. Abdullah Öcalan'ın Nevruz'da okunan mektubunda verdiği mesajlar çok net diyor. Artık silahlara veda edilmesi gerektiğini söylüyor. Sürecin bu aşamasında Türkiye'yi terk etmeleri gerektiği konuşuluyor. Öcalan ülkeyi terk etmelerine yönelik yeni bir mektup da yazmıştı. Anlaşılan o mektup yerine ulaşmış. Silahlı unsurların bir an önce Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor diyor. Evet, dün yapılan açıklamalar silah bırakınca dağda niye kalsınlar diye sormuş. Çekinme kısa vadede olmalı diyor. Tek tek tespit için çalışma yok. Ev hapsi gündemde değil. KCK'ların durumu ve TSK'ya yazılı emir olmaz başlıkların altında yine açıklamalarda bulunmuş Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan sevgili dinleyenler. Öte yandan sendikalardan bir haberim var sizlere. Çelebi'den polislerin sendika hakkı için kanun teklifi verildi. CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, emniyet çalışanlarının dernek ve sendikaya üyesi olabilmesi için kanun teklifi hazırladı. Süleyman Çelebi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, polislerin dernek üyesi olamayacağını düzenleyen Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun ek 11. maddesiyle sendika üyesi olamayacağına hükmeden Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin yürürlükten kaldırılmasını içeriyor. Teklifin gerekçesinde emniyet çalışanlarının ekonomik ve sosyal talepleri, meslekleri getirdiği problemleri ortaklaştırabilecekleri dernek kurma haklarının yasalarla engellendiği ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde güvenlik güçlerinin toplantı ve örgütlenme özgürlüğünden yararlanması gerektiğinin belirtildiğine yer verilen gerekçede, emniyet mensuplarının uluslararası belgelerce kabul edilmiş örgütlenme özgürlüğünden yararlandırılması gerektiği savunuldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre demokratik yönetimlerde ortak sorunlara sahip insanların örgütleneceği zeminlerin yaratılması gerektiğini ifade eden Çelebi, birçok ülkede polislerin örgütlenme hakkı varken ülkemizde hala bu hakkın yasak olması adaletli bir uygulama ve yaklaşım değildir diye konuştu. Öte yandan Çelebi, örgütlenme hakkının anayasada yer aldığına işaret edilerek yasaların polislerin örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çoğunda polislerin en az bir sendikası bulunduğu ve grev hakkı olduğunu vurgulayan Çelebi, gerekçede ülkemizde polislerin sendika kurmasının önüne getirilen yasaklar, 12 Eylül darbesinin getirdiği yasakların ve antidemokratik uygulamaların devamını sağlamaktadır. 12 Eylül darbesiyle hesaplaşma ancak darbe yasaklarını ortadan kaldırarak, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırarak mümkün olabilir ifadelerini kullandı. Bakalım süreç neyi getirecek? Çelebi'den şimdilik polislerin sendika hakkı için kanun teklifi verildi başlıklı haberi bugün yine sizden Sol Portal'dan aktardım ama birçok haber sitelerinde yer bulan gündem maddelerinden bir tanesi. Thank you. hala dolaşıyorum. Beni dedi Sezen Aksu'dan dinledik. Müziklerle devam edeceğiz ama önce yine gündemden bir başlık daha aktaralım sizlere. Mecliste Silivri gerginliği denmiş sevgili dinleyenler. Meclis Genel Kurulu'nda 4. yargı paketinin görüşmeleri gergin başladı. Görüşmelerde Ergenekon duruşmasında yaşananları anlatmak üzere kürsüye çıkan CHP'li Muharrem İnce, sözünü kesen AK Partili vekillere sus Allah'ın belası adam diye bağırdı. 4. yargı paketinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine devam ediliyor. Görüşmelere Silivri'deki Ergenekon duruşmasında yaşanan olaylar ve çözüm süreciyle ilgili tartışmalar damga vurdu. Ergenekon davasında duruşma salonundaki konuşmaların kaydedildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, duruşma salonunda olanları kamuoyuna açıklamayan şerefsizdir, namussuzdur diye konuştu. Özgündüz, mahkemede milletvekillerine saygısızlık yapıldığını, ayakta bekletildiklerini ileri sürerek, orası mahkeme değil, hukuka uymayan yer mahkeme olamaz, yarın da oradayız, yüreğiniz varsa gelin oraya, orada hukuksuzluk devam ettiği sürece sizin yaptıklarınızı bütün dünyaya göstereceğiz dedi. Savcılık yaptığı dönemde Cumhuriyet'in savcısı olduğunu, belli yandaşların savcısı olmadığını ifade eden Özgündüz, kendisine laf atan AK Partili milletvekiline sen sus sen konuşma diye hitap etti. Adalet Bakanı Ergin Özgündüz'ün bu tasarı insan hakkı ihlallerine yönelik hazırlanan bir tasarıdır ama içeriği öyle değildir dediğini ifade ederek tasarının CHP'nin komisyonda verdiği önergeyle eklenen maddesi hariç her maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kaynaklı hak ihlallerini gidermek için hazırlandığını bildirdi. Evet, CHP'li Özgündüz'ün mahkeme heyetinin tuttuğu tutanağın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğü iddiasıyla ilgili olarak Ergin, bu yalan bir ifadedir. Oraya emniyet birimlerinin, İçişleri Bakanlığı'nın görgüleri getirilmiştir. İçişleri bürokratlarının getirdiği bilgiler paylaşılmıştır. Mahkemenin tuttuğu tutanağı şu ana kadar ben bile görmüş değilim. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri zorbalığa ve dayatmaya pabuç bırakmazlar diye konuştum. Silivri'de yaşanan olaylara ilişkin fotoğrafları gösteren Bakan Ergin, şu tabloya müsaade etmezler. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri şu resimdeki zorbalığa asla göz yummaz. Şu resimde görülen kamunun malını jandarma ve polisi tepeleyerek mahkeme salonuna girmeye çalışanlara kamu görevlileri müsaade etmez. O salon 450 kişilik bir salon. O salonun içine 15 bin kişiyi koyamazsınız. O salonda duruşmanın salimen yapılmasına yetecek kadar misafir ve görevliler, taraflar olur. Her kurumun bir kuralı var. İlgililer de bu kurallara uymak zorundadır. Milletvekili olmak o kuralları çiğneme hakkını kimseye vermez diye konuştu. Sataşma gerekçesiyle CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce kürsüye geldi. İnce eğer bu ülkede o mahkeme heyetinin vicdanı, ahlakı, namusu varsa sözlerinin AK Parti sıralarından laf atılarak birkaç kez kesilmesi üzerine bir sus bey Allah'ın belası adam diye bağırdı. İnce başta AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Bartın Milletvekili Milletvekili Yılmaz Tunç olmak üzere AK Partililerin laf atmalarının devam etmesi üzerine Başkan Vekili Sadık Yakut'a susturacak mısınız dedi. Silivri'de o gün yaşananları anlatmak istediğini belirten İnce, yemin ederek söylüyorum bir harfini yalan konuşursam ben bir daha bu kürsüye çıkmayayım dedi. İnce'nin bu sözü karşısında AK Parti sıralarından amin sesleri yükseldi. Duruşma salonunda yaşadıklarını anlatan İnce, hiçbir zorbalık, ahlaksızlık, dayatma yok. Mahkeme başkanı gülerek orayı boş tutacağını söyledi. Sonra bizi arada çağırdı. Mahkeme heyetinin odasına gittik. Bize çay söylediler, sohbet ettik. Başkana sizden talebimiz şu dedim. Milletvekilleri olarak çok kötü koşullarda duruyoruz. Bize saygı göstermiyorsunuz dedim. Ben oldu zannettim, ben size haber vereceğim dedi. Haber bekledik ama haber vermedi diye konuştu. Mahkemeye diretmedik diyor öte yandan. Ben duvara yazarken sen bebek bezi kullanıyordun. İnce konuşması sırasında kendisine laf atan AK Partili Turan'a boyundan çok sesin var. Ben duvarlara yazı yazarken sen ultra prima kullanıyordun karşılığını verdi. Bu sırada AK Parti ve CHP'li milletvekilleri karşılıklı olarak birbirlerine laf attılar. Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakutsa tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi diyor haber. Haber böyle sevgili dinleyenler. Mecliste yaşananlar daha doğrusu böyle. Silivri gerginliği başlığıyla yer bulmuş bugünkü haber sitelerinde özellikle. Tekrar başlıklarla devam edeceğiz ancak müzik diyoruz. Şimdi de yine Göksel'le devam ediyoruz yayınımıza. Kokunu aldım geldim. Tesadüflere inanmıyorum. Çağırdığında geldim. Kalbinden seslendin. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yabancı mısın sahi? Düşman mıyız sahi? 7 yılı hafızandan sildin. Sahi. Sağlık Bakanlığı'nda sürpriz bir istifa var. TC ibaresinin alt birimlerinden kaldırılması nedeniyle tartışmaların odağında olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun Başkanı Mustafa Aksoy görevinden ayrıldı diyor haber. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun Başkanı Mustafa Aksoy istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Aksoy kendi mesleğime dönmek için ayrıldım açıklamasında bulundu. Ayrılığında kurumun tabelalarından TC ibaresinin kaldırılmasının rol oynadığı iddialar için ben bir devlet memuruyum. Türkiye Cumhuriyeti yazısını kaldırma ya da koyma yetkimiz olamaz. O bakanlığın bir tasarrufuydu dedi. Aksoy Halk Sağlığı Kurumu'nun yeni levhalarına ilişkin belirlemenin 14 Mart 2012 tarihinde yapıldığını ifade ederek valiliklere değişiklik yazısını bildirmemin tarihi Ekim 2012'dir dedi. Mustafa Aksoy'un istifasının ardından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun başkanlığına müsteşar yardımcısı Turan Buzgan getirildi sevgili dinleyenler. Evet, Sağlık Bakanlığı'ndan sürpriz bir istifa diyor yine haber siteleri. Eskilerden bir şarkıydı. Saadet Sun'dan dinlerdik. Anımsar mısınız bilmiyorum. Ya Sen İnle Ya Sensiz. Kıraç albümünü almıştı. Oradan dinlettim sizlere. bu yeni yorumu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin rekorunda Türkiye ikinci başlıklı haberle devam edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2012 yılında Avrupa devletlerine karşı hükmettiği tazminat cezalarıyla bu alanda yeni bir rekora imza attı. Tazminat cezalarında İtalya'yı 23 milyon 424 avroyla Türkiye izledi sevgili dinleyenler. Strasbourg Mahkemesi'nin geçen yıl hükmettiği toplam tazminat cezası miktarı 176 milyon 800 bin avro olarak açıklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2011 yılında hükmettiği toplam tazminat cezası miktarı 72 milyon 300 bin avro olarak kaydedilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin konuyla ilgili yıllık olan raporu bugün Strasbourg'da açıklanıyor sevgili dinleyenler. İtalya'yı bu sıralamada 23 milyon 424 bin 794 avroyla Türkiye izledi diyor haberde. Evet, bu da yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkemelerinin rekorunda Türkiye'nin ikinci sırada oluşu haber sitelerinin gündeminde yer almış. Nev'den dinliyoruz şimdi de. Mazideki aşk diyecek Nev, sonra tekrar birlikte olacağız. Radyo Hava. AVM'ler krizde, birer birer kapanıyorlar diyor haber. Ekonomideki sert düşüş, iç talepteki daralma ve artan rekabet nedeniyle ayakta durmakta zorlanan AVM'lerin bir bölümü kapanırken bazıları ise çareyi hastane, dershane ve otele dönüşmekte buldu. Belediye binasına dönüşen AVM bile varmış sevgili dinleyenler. Dev yatırımlarla peş peş açılan alışveriş merkezleri yıkıcı rekabete dayanamıyor. Ayakta durmakta zorlanan alışveriş merkezleri çareyi sosyete pazarı, bit pazarına dönüşmekte bulunuyor. Belediye binasına dönüşen alışveriş merkezi bile var diyor. Dünya Gazetesi'nden Yener Karadeniz yapmış haberi. Araştırmalar 2012 yılıyla 2013 yılının ilk çeyreğinde toplam 364 bin metrekarelik alışveriş alanı fonksiyonunu kaybettiğini gösteriyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin verilerine göre 2012 sonunda 299 olan alışveriş merkezi sayısı bugün itibariyle 310'a yaklaştı. Rekorsa 91 AVM ile İstanbul'da. İstanbul'u 32 alışveriş merkeziyle Ankara, 18 alışveriş merkeziyle de İzmir takip ediyor. Mevcut durumda 54 ilde AVM bulunuyor. AVM sahibi illerin sayısının 2015 yılına kadar 60'a yükselmesi bekleniyor. Tahminler 8.3 milyon metrekare olan kiralanabilir AVM alanının ise 10 milyon metrekareyi aşacağı yönünde. Bu da 2015 yılına kadar açılacak olan 110 yeni alışveriş merkeziyle olacak. Bu tablo karşısında alışveriş merkezleri ise kapılarını kapatmamak ve milyonlarca dolarlık yatırımların atıl olmaması için dönüşüm formülünü devreye soktu. Eve Gayrimenkul'ün hazırladığı rapora göre 2012 yılında toplam 244 bin metrekarelik AVM alanı alışveriş merkezi olma fonksiyonunu kaybetti. 2013 ilk çeyrek itibariyle de AVM fonksiyonunu kaybeden alan miktarı 364 bin metrekareye çıktı. En acı tabloda yine alışveriş merkezi sayısıyla rekoru elinde bulunduran İstanbul'da. Raporda İstanbul'da 194 bin metrekare AVM alanının fonksiyonunu yitirdiğine dikkat çekiliyor sevgili dinleyenler. Rakamlar enteresan görüldüğü üzere ya hastane ya otel ya da belediye binası olan AVM'ler bile varmış rekorsa İstanbul'da. Acıların hepsi mi daimi? Yazık oldu her iki tarafa da şimdi sence daha iyi mi? Sorma bırak şu halimi. Bu acıların hepsi mi daimi? Yazık oldu her iki tarafa da şimdi sence daha iyi mi? Kırıldı. kaç kere yazılıdır hepsi hikayede. Geldik programın sonuna sevgili dinleyenler, veda vakti ama her zaman olduğu gibi yine kapanışta ne var ne yoku sizlerle paylaşacağım. Bugün 11 Nisan Perşembe ve Radyo Havan'da 12 öğle bülteninin ardından Eczacı gündemi sizlerle birlikte olacak Burcu Günüşen. Saati 13 itibariyle müzik kutusunda Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. 14'te bu hafta sanat ve sanatçılarda yine Ülke Ayvaz konuyla birlikte karşınızda olacak. 15'te türküler ve yaşam programında Eczacı Celal Özel ve Sevgican Dalga sizlerle birlikte olacak. 16'da Sesler ve Renkler programında Ferhunde Özgüler yine dünyadan müzik örnekleriyle sizleri buluşturacak. Saati 17 itibariyle ise yine sanat müziğiyle sizler baş başa kalacaksınız. 18'de haber bültenimiz olacak. Ardından 18.05'de sizlerin seveceğinizi düşündüğümüz keyifli bir liste, akşam keyfi de sizlerle buluşmayı bekleyecek saat 21'e kadar. 21'de ise yine bugünün programlarının tekrarını dinleyebileceksiniz radyonuzdan. Efendim şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. Geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgili. Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle baharları unut gitsin sevgili. Benim yorgun gönlümde bir tek senin aşkın var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle tamurcuklar var. çocuklar var. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.